9 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, witamy. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, tu program trzeci, audycja popołudniowa. Jest pierwszy dzień lutego, jest piątek, jest serwis, Romuald Wójcik. Ameryka wycofuje się z układu o likwidacji rakiet średniego zasięgu podpisanego jeszcze przez Reagana i Gorbaczowa. Przed chwilą w Senacie zakończyła się debata nad zmianami w kodeksie wyborczym. Za chwilę relacja naszego reportera. W serwisie też muzyka i słowa Stanisława Sojki. Na gitarze ledwo co umiem grać. Fortepian pozwala mi na wiele więcej. Stany Zjednoczone rozpoczynają formalne wycofywanie się z INF, układu o likwidacji rakiet średniego zasięgu, ogłosił sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Powodem jest produkowanie przez Rosję zakazanej w tym traktacie broni. Mike Pompeo podkreślił, że działania Moskwy stanowią zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że od jutra Waszyngton zawiesza INF, a po 6 miesiącach przestanie on obowiązywać, chyba że w tym czasie Moskwa udowodni, że podporządkowuje się zapisom układu. Układ o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu został zawarty w 1987 roku przez Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa. Zakazuje on posiadanie rakiet o zasięgu od 500 do 5,5 tysiąca kilometrów, zarówno z głowicami jądrowymi, jak i konwencjonalnymi. Układ INF uważany jest za jeden z filarów bezpieczeństwa w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sojusznicy w NATO w pełni popierają działania Stanów Zjednoczonych, oświadczyła Rada Północnoatlantycka. Przed chwilą w Senacie zakończyła się debata nad zmianami w kodeksie wyborczym. Według nowelizacji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo nie będą mogły zostać prezydentem miasta, burmistrzem czy wójtem. Zmiany krytykuje opozycja. Łączymy się z Senatem, gdzie jest Karol Surówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolu, jak dokładnie miałby wyglądać ten przepis? Nowelizacja mówi dokładnie, że prawa do kandydowania w wyborach na burmistrza czy wójta nie będą miały osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, niezależnie od kary. Do tej pory kandydatów dyskwalifikował tylko pobyt w więzieniu. Senator sprawozdawca projektu Marek Pęk z PiS-u przekonywał, że polskiej klasie politycznej potrzebna jest taka zmiana. Myśmy powinni raczej standardy zawyżać niż zaniżać. Powinniśmy wypracowywać pewne dobre obyczaje. A według senatora Aleksandra Pocieja z Platformy Obywatelskiej prawo przygotowywane jest w zbyt dużym pośpiechu. Dodatkowo, jak mówi, tworzy ono pole do nadużyć. W ferworze dyskusji politycznej ktoś obrazi prezydenta. Jako przesłanka do tego, żeby zabierać bierne prawo wyborcze, absolutnie tak nie powinno być. Senatorowie mają zagłosować nad zmianą kodeksu wyborczego jeszcze dziś wieczorem. Karol Surówka, dziękujemy. CBA zatrzymało dwóch pracowników zakładów chemicznych w Policach i biznesmena z Podkarpacia. Z powodu korupcji firma straciła co najmniej 10 milionów złotych, mówi rzecznik koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jedna z zatrzymanych osób, biznesmen, był w trakcie załatwiania, jak się zdaje, kolejnej transakcji niekorzystnej dla spółki. Dwóch pracowników spółki i biznesmen prowadzili działalność w celu wydrenowania spółki w Policach i podpisywania niekorzystnych dla niej kontraktów. W sprawie korupcji i okradania spółki w Policach zatrzymano do tej pory 14 osób. Służby sanitarne nie mają informacji, by mięso chorych krów trafiło na Lubelszczyznę. Na Podlasiu najpierw sprawdzane są firmy mające największy przerób, mówi wojewódzki lekarz weterynarii Henryk Grabowski. Już mamy pierwsze raporty, co będzie, jak będzie raportowanie, bo wiadomo, że w ciągu dnia nie objedziemy tych zakładów, dlatego że nie wszystkie zakłady ubijają bydło codziennie, bo są zakłady małe, które ubijają 2-3 sztuki tygodniowo, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Te zakłady, które biją w cyklu ciągłym cały tydzień, to już są kontrolowane, już pierwsze raporty spłynęły do wojewódzkiego lekarza. Kontrolę wszystkich zakładów w Polsce zlecił główny lekarz weterynarii po ujawnieniu, że w jednej z ubojni na Mazowszu bez nadzoru i w nocy przyjmowano chore lub padłe zwierzęta, których mięso trafiło do handlu, także w kilku krajach Unii Europejskiej. Na koniec późne lata 70., rytm and blues, wpływy reggae, a także po prostu ballady. Takie utwory można usłyszeć na nowej płycie Stanisława Sojki, zatytułowanej Muzyka i Słowa, która trafiła dziś do sprzedaży. O albumie z jej autorem rozmawiał Piotr Metz. Jak doszło do tego, że gitara, a nie fortepian? Ja chciałem napisać piosenki, które będą proste, będą miały prostolinijny przekaz. Nie mówię, że prostackie, oczywiście, że nie, ale chodziło o prostotę. Ale wziąłeś gitarę w takim razie jakby celowo i świadomie do ręki? Tak, dlatego, że ja na gitarze ledwo co umiem grać. Unikałem fortepianu, bo fortepian pozwala mi na wiele więcej. Jestem o wiele bardziej wprawny, więc jest wtedy pokusa pohasania sobie, a zadziwienia kogoś czymś dziwnym, a może czymś efekt. gwałtownym. I to może wpłynąć na przekaz tekstu, troszkę odwracając uwagę. Tak? Oczywiście też. A o to nie chodziło. Mi chodziło o to, żeby to było absolutnie prostolinijne przekazanie myśli. Album składa się z 12 utworów. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. W nocy, proszę państwa, okresami opady deszczu na północy kraju. Początkowo deszczu ze śniegiem na Suwalszczyźnie śniegu. Wysoko w Karpatach słabe opady śniegu, w północnej połowie kraju przejściowo opady marznące powodujące gołoledź. A temperatura w nocy minimalna od minus 3 do plus 2, choć w rejonie oddziaływania wiatru halnego lokalnie plus 7. Wiatr przeważnie umiarkowany na południu, gdzie niegdzie na wybrzeżu dość silny, na Przedgórzu Sudeckim, Pogórzu Karpackim w porywach do 90 km na godzinę, południowy, południowo-wschodni. W Sudetach porywy do 110, a w Tatrach Halny tam do 140 km na godzinę. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za 60-calowy telewizor Sharp Smart TV o wartości 2799 zł. Teraz zapłacisz 700 zł, a resztę za pół roku. A za laptop Acer One 10 z dotykowym ekranem o wartości 999 zł. Teraz zapłacisz 250 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzka niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 16:07. Trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19:00 zwrócimy się do państwa z apelem, by nie rzucać kamieniami w dinozaurę. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. No, mieli już wprawdzie karabiny, ale nie mieli prochu, który wymyślono w IX wieku. Google może zostać ukarany za łamanie przepisów RODO. Fundacja Panoptykon składa skargę w tej sprawie. Naszym zdaniem dochodzi co sekundę w zasadzie do ogromnego wycieku danych osobowych, w tym wrażliwych, o naszym zdrowiu, seksualności, psychice, poglądach politycznych. 75 lat temu w Warszawie Armia Krajowa dokonała udanego zamachu na dowódcę SS Francu Kutscherze. To absolutne zaskoczenie Niemców, że nagle sześciu Polaków otwiera skromne jesionki, bo to była ciężka okupacja, i spod tych jesionek wyjmuje pistolety i strzela. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Jutro w całej Polsce akcja Biała Sobota. Bezpłatne badania dotyczyć będą nowotworów. Zapraszamy po prostu wszystkich do skorzystania z takich bardzo podstawowych, ale niezmiernie ważnych i istotnych badań profilaktycznych i porad. Po 16:30 korespondencja z Waszyngtonu, po 17:20 jak zwykle Co w mowie piszczy, a ponadto dziś ocieplimy wizerunek dzików. Przed nami opowieść o dziku Maćku, oswojonym, łagodnym przyjacielu. Tu było czteroletnie te sadzonki już. Sosna, to szybko rośnie. Wyciął, to wszystko wyciął. Zostawił se świerki tam takie gęstą zabudowę, po to, żeby mu nie wiało. 7 trójek. Na początku 22 do 19 do państwa dyspozycji ten telefon zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Przepis na sukces w biznesie? Wykorzystaj najlepszą okazję, jaką stwarza początek roku. Przyjdź do salonu Mercedes-Benz i wynegocjuj noworoczny rabat na ostatnie gotowe do odbioru vany z rocznika 2018. Skorzystaj z promocyjnego leasingu 102% i ochrony gwarancyjnej wydłużonej do 4 lat. Wybierz profesjonalistę, z którym rozwiniesz swój biznes. Citana, Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Cytryny 40% taniej, 4,79 za kilogram. I ananasy 30% taniej, 3,49 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, 9 minut po 16. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny. To Stanisław Sojka. I cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I

oczywiście ssaki tak naprawdę powstały mniej więcej w tym samym czasie, co dinozaury. 200-215 milionów lat temu. A wtedy ssaki, na początku to były takie zwierzątka, jak dzisiejsze ryjówki. Już później, kiedy te dinozaury były takie ogromne, to okazuje się, że i ssaki były bardzo zróżnicowane. Natomiast to jeszcze ciągle nie były naczelne nawet. Były dinozaury i kto z nimi walczył? Dinozaury walczyły między sobą, czy z innymi zwierzętami. Katarzyna Kozak z Muzeum Paleontologicznego w Lisowicach. Jako drapieżniki oczywiście polowały na inne zwierzęta. Gady, płazy, znaczy dinozaury były gadami oczywiście, ale no inne również. Zdaje się, jest taka przestrzeń, w której współistnienie dinozaurów i ludzi jest możliwe. W popkulturze współistnienie ludzi i dinozaurów jak najbardziej jest możliwe. Kaja Klimek, znawczyni popkultury. Park Jurajski i wszystkie jego sequele. Przypomnijmy sobie chociażby z tego przedostatniego filmu, kiedy Chris Pratt oswajał małe raptory i one były jego eskadrą. No i kultowy film Flintstonowie. Flintstonowie, gdzie właściwie dinozaury, ludzie, samochody, wszystko w jednym miejscu. To były zwierzęta domowe. Zwierzęta domowe i pociągowe, które pomagały budować te ówczesne domy. No a przy okazji otwiera się niesamowite pole dla wszelkich pomysłów fantasy, bo dinozaury to jakby nie było również smoki. Chyba, że chodziło o ptaki, które pochodzą z linii teropodów, żyjące właśnie do dzisiaj. Teropody to są gadziomiedniczne, żyjące od późnego triasu do końca kredy. Ja rozumiem, że to chodziło, że ludzie rzucali dinozaury. Tak. Może ludzie rzucali w te ptaki, które są tak jakby potomkami dinozaurów. Gatunek ludzki wyodrębnił się jakieś 200-300 lat temu. No są też takie hipotezy, że raczej nie rzucał kamieniami w te zwierzęta, na które polował. To bardzo mało skuteczny sposób. Natomiast no są takie hipotezy, że na przykład biegał za tymi zwierzętami, ten bardzo prymitywny człowiek. I ponieważ właśnie miał ogromny mózg, który mógł chłodzić ten swój układ nerwowy, to po prostu mógł bardzo, bardzo długo biec, tak że to zwierzę w końcu z wyczerpania rzeczywiście zdechło. A nie od kamieni. Ale trudno sobie też wyobrazić, żeby przez 2 miesiące rzucał kamieniami w jedno zwierzę. No ale to ja myślę, że tutaj wszystkim nam się zdarzają jakieś takie błędy, wie pani, lapsusy językowe. Czyli dinozaury liczyły się z kamieniami, no ale nie było komu rzucać. Przyspieszoną historią ewolucji przygotowała Izabela Woźniak. Program trzeci, 17 minut po 16:00. To Brian Zecer, orkiestra. Come on, baby. Panie Andrzeju, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Tak mam pytanie, myślę, że na czasie. Otóż zbliża się okres rozliczeń PIT-ów, naszych rocznych zeznań podatkowych. Mm-hmm. I moje pytanie jest takie, bo podejrzewam, że większość wie na temat możliwości odliczenia tak 1% organizacji pozarządowej, jednak podejrzewam, że części osób jest to obojętne. I moje pytanie, czy ten obojętny procent osób obojętnych pójdzie na skarb państwa, czy bądźmy wspaniałomyślni i podarujmy ten 1% organizacjom pozarządowym? Warto o tym pamiętać. Bardzo panu dziękuję za przypomnienie, chociaż źle nie jest, bo z tego co pamiętam, zdecydowana większość podatników pamięta o 1%. Tak a propos lapsusów, myślałem, że się przesłyszałem, ale pan Darek również to zauważył. Wypowiedź naszej reporterki w relacji przed chwilą: gatunek ludzki wyodrębnił się jakieś 200-300 lat temu. No, o wypadek nie trudno. Pan Tomasz piszący, by nomen omen celnie. Czasy się zmieniły, wówczas nie było komu rzucać, choć było w kogo. Dziś, zdaje się, chcemy nadrobić ów czas stracony. 20 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22. Google, proszę państwa, może zostać ukarany za łamanie przepisów RODO, uważa Fundacja Panoptykon, która złożyła skargę o naruszenie ochrony danych osobowych. Wcześniej firma została ukarana za to we Francji. Wielu z nas nawet pewnie nie podejrzewa, ile informacji o nas trafia za sprawą Google'a do sieci. Naszym zdaniem dochodzi co sekundę w zasadzie do ogromnego wycieku danych osobowych. Katarzyna Szymielewicz, prezes Fundacji Panoptykon. W tym wrażliwych, o naszym zdrowiu, seksualności, psychice, poglądach politycznych. Proces, który toczył się niedawno i wyrok CNIL, czyli francuskiego regulatora danych osobowych. Bolesław Michalski, OPSEK, bezpieczeństwo cybernetyczne. Który przypisał Google'owi 50 milionów kary. Zwracał uwagę na to, że Google nieprecyzyjnie prosi o te zgody i nieprecyzyjnie mówi, do czego później je wykorzysta. Google jest jednym z największych dystrybutorów reklamy na świecie. Łukasz Jachowicz, serwis rębacze.pl. To tak naprawdę jest główne źródło przychodów Google'a. I Google oraz IAB stworzyły główne standardy wykorzystywane na czymś, co się nazywa aukcje reklam. Kiedy wchodzimy na stronę internetową, to nie jest tak, że reklamy, które widzimy, serwuje nam gazeta. Gazeta ma umowę z dystrybutorem reklam, którego zadaniem jak najlepsze dopasowanie reklamy do odbiorcy. Do którego to profilu dobierane są jeszcze informacje z innych źródeł. Sęk w tym, że dane, które tam trafiają, są o wiele bogatsze niż to, co jest potrzebne do wyświetlenia reklamy. Wynika to z tego, że bardzo często wyszukujemy stronę, zanim na nią wejdziemy i to wyszukiwanie również jest częścią naszego profilu w tym momencie, a sam link strony też często ujawnia, jak tam trafiliśmy, skąd przechodzimy, po co przechodzimy, czego szukamy. Gazeta wysłała nasz adres IP, identyfikator śledzący, który jest przyznany przez nasz smartfon, jeżeli akurat ze smartfona korzystamy. Może jakieś dodatkowe dane, które o nas ma, na przykład nasz wiek, naszą płeć. Nasz stan psychiczny, szukamy czegoś w związku z polityką bieżącą. Te wszystkie informacje tam również się znajdą. Znajdzie się tam nasza lokalizacja bardzo często, nasz numer IP, dane o naszym urządzeniu, które są dość unikatowe. I to wszystko leci na giełdę, gdzie widzą to setki podmiotów, z których każdy tak naprawdę te informacje może później wykorzystywać poza naszą kontrolą. I to jest sytuacja, której nie możemy akceptować na gruncie RODO, która jest niezgodna z prawem, a mimo to jest tolerowana, bo tak zawsze było. Tak czy inaczej te informacje po prostu po sobie zostawiamy. Jakby nie ma teraz strony, na którą wchodzimy, która nam nie powie wołami i nie każe nam zgodzić się na warunki, a pokaż mi proszę kogoś, kto te warunki przeczytał i zaakceptował od początku do końca. Jakby bardzo często po prostu wyrażamy się na to zgodę i szczerze powiedziawszy, moim zdaniem to jest znak czasu bardziej niż powód do ruszenia kopii. Tak po prostu jest. Kiedy przeglądamy internet na smartfonie, podstawą do zidentyfikowania nas jest taki identyfikator. W przypadku telefonów z Androidem czy iOS-em ten identyfikator do targetowania reklam można sobie zresetować w urządzeniu i przyznam, że zachęcam do robienia tego, bo to troszkę utrudnia budowanie dokładnej bazy informacji o naszym profilu. Czyszczenie historii naszego śledzenia nie do końca działa, ponieważ te dane już dotarły do nich, oni już je mają. Tomasz Motyliński, były haker, administrator IT. To, że one znikają z naszego profilu, nie znaczy, że znikają całkowicie. Trzeba po prostu podmienić przeglądarkę na taką, która zawsze zeruje adres referencyjny, która usuwa ciasteczka po określonym czasie, bo są ciasteczka, które mogą być ciasteczkami śledzącymi. I oprócz tego spreparowanie całego systemu w telefonie dla przeciętnego użytkownika telefonu jest niewykonalne. Fundacja Panoptykon ma nadzieję, że skargi złożone w Wielkiej Brytanii, Irlandii, w Polsce także zostaną połączone w jedno postępowanie. A te informacje zebrał Tomasz Jeleński. Pan Tomasz próbuje ratować sytuację i pisze 200-300 lat temu mowa o gatunku ludzkim na Manhattanie. No, grubo, panie Tomaszu. A Indianie? 7 trójek na początku 22. Panie Henryku, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się panu. Tutaj ja bym się częściowo zgodził z tymi słowami, a nawet bym jak gdyby poparł to jakimś tam dodatkowym stwierdzeniem. Mhm. Bo jeśli chodzi o gatunek ludzki, no to te 200-300 lat to nawet może aż na wyrost, bo słuchając i patrząc na to, co się dzieje, to odnoszę wrażenie, że ten gatunek ludzki dopiero się rozwija. Czyli jesteśmy w ewolucji poniekąd nadal, tak? Tak. Kiedyś, nie wiem, czy to była anegdota, czy to były prawdziwe słowa Stephena Hawkinga, który właśnie zapytany został, czy wierzy w inteligencję w kosmosie. Mhm. Odpowiedział, że tak, tylko że na Ziemi jeszcze się nie rozwinęła. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Tu program trzeci, audycja popołudniowa, 25 minut po 16. Grupa Toto. Panie Rafale, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Chciałem się podzielić taką uwagą na temat tego śledzenia nas w internecie. Chyba nie ma się czego tak do końca obawiać. Ważne, żebyśmy rozumieli, jak to wszystko funkcjonuje, a wtedy to może działać na, pracować na nas, bo po co mi się w internecie mają wyświetlać reklamy rzeczy, których nie potrzebuję. Niech się wyświetlają te, których szukam, albo na podstawie stworzonego mojego profilu podrzucane mi rzeczy, które być może mnie zainteresują. Czyli oczywiście akurat Panek słyszy, to, że internet czy też telefon podpowiada, akurat to Pana cieszy. 7 trójek na początku 22. 16:30 już, zatem prognoza pogody. W dzień jutro, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami na południu kraju oraz pogodzenia. Możliwe lokalne opady deszczu na Suwalszczyźnie, Podlasiu, początkowo opady marznące powodujące gołoleć. Miejscami na Pomorzu także deszcze ze śniegiem. Wysoko w Karpatach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna jutro od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 6 w centrum, nawet 12 miejscami na południu. A w rejonie oddziaływania wiatru halnego 13 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, dość silny. Na Podkarpaciu, Przedgórzu Sudeckim w porywach do 90. Z kierunków południowych w Sudetach porywy wiatru do 110 km na godzinę. W Tatrach do 140, po południu nieco słabiej do 120 km na godzinę. Program trzeci. Trójka.

Tym Lady Gaga, Bradley Cooper. Tymczasem w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana, panie kolego. Dzień dobry panu. Słyszałem o rekordowo niskich temperaturach, które dotknęły Stany Zjednoczone. Jak jest u pana? U mnie nie było tak źle. Ja dostałem wiele takich, nie wiem, SMS-ów, e-maili. Trzymaj się ciepło, ubieraj się ciepło, ale Ameryka jest wielka i u nas było tylko minus, nie wiem, minus 10 chyba, może odczuwalna. Na bo czym tutaj podaje się częściej temperaturę odczuwalną, minus 17. W Waszyngtonie, a gdzie było najzimniej? Najzimniej było na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, na północy tego kraju, przy granicy z Kanadą. Minneapolis, Wisconsin, w Chicago było bardzo zimno. Mhm. Rekord padł w Minneapolis, temperatura prawdziwa, minus 44 stopnie Celsjusza, a odczuwalna minus 55. Także tam rzeczywiście było trochę zimno. Oczywiście, jak to zwykle w przypadku zimy w Stanach Zjednoczonych, pozamykane szkoły, urzędy, poczta nie dostarczała przesyłek wszędzie. Klęska, tak. Tak, ale u nas w Waszyngtonie, mimo tych umiarkowanych, jak pan słyszy, mrozów, praktycznie codziennie szkoły były 2 godziny później otwierane, bo trzeba było je dogrzać. Tak czy inaczej, mamy prośbę, żeby pan dbał o siebie po prostu. A dziękuję, a ja się, niech pan się o mnie nie martwi, dlatego że właśnie idzie fala ocieplenia i w Waszyngtonie będziemy mieli już chyba w poniedziałek albo we wtorek plus 16, plus 17 stopni, więc nie jest tak źle, nie musi mi to pan tej ciepłych kocy przesyłać. Ciepłe myśli koców. Zawsze by moje są by przy panu. To w Polsce jedna z informacji dnia. INF, Międzynarodowy Układ Bezpieczeństwa dotyczący rakiet średniego zasięgu, będzie przez Stany Zjednoczone zawieszony. Co to oznacza i co to za układ? To oznacza, że Stany Zjednoczone są na drodze do wypowiedzenia tego układu. Pierwszym krokiem jest jego zawieszenie i taka decyzja już dzisiaj została ogłoszona, że od jutra Stany Zjednoczone zawieszają udział w układzie o zakazie posiadania, rozlokowywania produkcji rakiet pośredniego zasięgu, czyli o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów. Mówię, że pierwszy krok do wypowiedzenia tego układu, jeżeli w ciągu pół roku druga strona tego układu, czyli Rosja, której Amerykanie zarzucają jego łamanie, nie podporządkuje się, czy nie przekona Amerykanów, że ten układ nie jest łamany, a do tej pory nie przekonała, no to wtedy on automatycznie zostanie wypowiedziany. A chodzi o kontrowersyjne, to są pociski rakietowe Cruz wyprodukowane przez Rosję kilka lat temu. Mhm. Amerykanie twierdzą, że Rosjanie mają około 100 takich pocisków, że ukrywają je, że je rozlokowują, ale nie ujawniają wszystkich informacji dotyczących tych systemów. No i w związku z tym, po to, żeby wyrównać szanse, muszą wypowiedzieć ten układ, który przestrzegali przez 30 lat. Co się w ciągu pół roku wydarzy, trudno powiedzieć. Można sobie wyobrazić sytuację, w której Rosji uda się przekonać Stany Zjednoczone, że jednak nie łamie tego układu, no i wtedy on ponownie zacznie obowiązywać. Ale na razie Europa, świat, Stany Zjednoczone są na drodze do wypowiedzenia tego układu, który był uważany, czy jest uważany cały czas za jeden z filarów bezpieczeństwa i w Europie, i bezpieczeństwa transatlantyckiego. Tymczasem w polskiej prasie zapowiedzi tej wizyty Mike Pompeo, sekretarz stanu, czyli minister spraw zagranicznych, wybiera się do Polski nie sam. Będzie również wiceprezydent Mike Pence. Panowie spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą. A cel wizyty? No to jest udział w konferencji na temat Bliskiego Wschodu. Początkowo ją przedstawiano nawet tu w Stanach Zjednoczonych jako konferencja w sprawie Iranu, no ale w tej chwili wszystkie strony unikają eksponowania sprawy Iranu i Amerykanie podkreślają, że konferencja ma dużo szerszy wymiar, dotyczy ogólnie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Pojawiły się takie informacje mniej więcej tydzień temu czy kilka dni temu, że konferencja może być odwołana, ponieważ zainteresowanie jest nieduże, przede wszystkim państw europejskich udziałem w tej konferencji i części państw krajów bliskowschodnich. No ale Amerykanie twierdzą, że absolutnie nie zostanie odwołana. A informacja o tym, że w konferencji weźmie udział wiceprezydent Mike Pence, tylko potwierdza, że ona na pewno się odbędzie. Amerykanie twierdzą, że już kilkadziesiąt krajów zadeklarowało udział w tej konferencji. Nie wiem jeszcze na jakim szczeblu, no ale te informacje, czy przewidywania, że ona zostanie odwołana, absolutnie się nie sprawdziły i na pewno się nie sprawdzą. A obecność wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a wyraźnie, zdecydowanie podnosi rangę i też być może zwiększy jeszcze bardziej zainteresowanie udziałem w tej konferencji. W każdym razie wiceprezydent Mike Pence przyjedzie do Polski wraz z małżonką. Będzie to oficjalna wizyta, a potem pojedzie do Niemiec po drodze do Waszyngtonu, gdzie weźmie udział w konferencji monachijskiej, konferencji bezpieczeństwa, takiej dorocznej konferencji, gdzie z udziałem ministrów spraw zagranicznych, obrony, ekspertów, jednej z najważniejszych konferencji w Europie dotyczących kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego i zbrojeń. Zapewne Ameryka żyje już finałem, który w najbliższą niedzielę, Super Bowl, czyli finał futbolu amerykańskiego w niedzielę w Atlancie. Zapewne Amerykanie znów dużo zjedzą, prawda? Bo to zawsze padają rekordy, jak pan pamiętam z pana opowieści. Tak, i słusznie pan zauważył, że Amerykanie już żyją. Oni właściwie bardziej żyją Super Bowl niż układem INF w konferencji bliskowschodniej. Jak pan zaczął Super Bowl, to od razu się pan ożywił. Wcześniej był pan taki smuteczek, jaki słyszałem w głosie. Super Bowl to jest dramaturgia, każdy rozumie, co się dzieje. Można się przy okazji najeść, spotkać ze znajomymi, napić piwa. No przyzna pan, że to... No nie, no, to jest... okoliczności są nęcące, no przyznaję. No, dużo bardziej przyjemne niż studiowanie konsekwencji wypowiedzenia układu o zakazie... pocisków rakietowych pośredniego zasięgu. Rzeczywiście w niedzielę mecz. Tak, tutaj obliczono, znaczy nie obliczono jeszcze jak będzie w tym roku, ale takie statystyki są prowadzone już od lat. No i wszystko wskazuje na to, że w niedzielę Amerykanie zamówią około 12-13 milionów pizz. 20 kilka milionów skrzydełek kurczaka, bo to są takie dwie tradycyjne potrawy, czyli skrzydełka kurczaka, pizza, no i piwo. Super hektolitry piwa się wyleją i to jest taka okazja dla Amerykanów, poza tym, że są emocje sportowe, do spotkań ze znajomymi, do spędzenia fajnie czasu w domach czy w barach. 100 tysięcy osób obejrzy to na żywo, bilety po kilka tysięcy dolarów. My mamy znajomych, którzy lecą na, oni są z Massachusetts i oni lecą na ten Super Bowl do Atlanty. To nasza znajoma już sobie paznokcie pomalowała w kolorach swojej drużyny, czyli New England Patriots. W ten sposób im kibicować. W Kalifornii sąd wydał ciekawy werdykt. Werdykt w sprawie ostrzeżeń na butelkach z napojami gazowymi. O co chodzi? Chodzi o to, że tak, Kalifornia jest bardzo postępowa jak na Amerykę, dość konserwatywną. No i tam, a San Francisco w Kalifornii jest super postępowe. No i tam wymyślono, że nie tylko na papierosach czy na alkoholu, ale także na napojach gazowanych, słodzonych, powinny się pojawić ostrzeżenia. No i trzy lata temu dokładnie, władze San Francisco nakazały wszystkim firmom, które sprzedają napoje gazowane w tym mieście, do umieszczania ostrzeżeń, że napoje słodzone gazowane powodują otyłość, psucie zębów i przyczyniają się do innych chorób. No i sprawa trafiła do sądu. Różne decyzje po drodze zapadały, no ale w tej chwili mamy już praktycznie ostateczną decyzję, bo nie sądzę, żeby ktoś się do Sądu Najwyższego odwoływał. Jest decyzja Sądu Apelacyjnego w pełnym składzie, który zakazał umieszczania na butelkach napojów gazowanych tego typu ostrzeżeń, uznając, że to jest ograniczenie wolności słowa i że to jest kwestia sporna, jak bardzo te cukry, które dodaje się do tych napoi, są szkodliwe. Poza tym wtedy oznaczałoby to, że na większości produktów amerykańskich należałoby takie ostrzeżenia umieścić, bo oni tutaj nawet do szynki, to nawet syrop kukurydziany. Nawet niektórych ludzi można by było oznakować. Napad będzie? Napad będzie, właściwie nie będzie tego napadu, dlatego że rabuś troszeczkę niedobrze go zaplanował. Znaczy może dobrze zaplanował, ale z realizacją poszło trochę gorzej. Otóż, czyli to będzie opowieść w zasadzie o przygotowaniach, tak? O przygotowaniach, to znaczy on już był realizowany, dlatego że ten gentleman albo grupa rabusiów podkopywała się do banku, podkopywali się między innymi pod ulicą, która przebiegała obok banku, z pobliskiego parku. przekopali się już na jakieś 15-20 metrów. Problem polega na tym, że przekop robili za płytko i ulica się zapadła. Ktoś zauważył, wezwał robotników drogowych, no i wtedy okazało się, że pod ulicą jest podkop, który jeszcze, tam im jeszcze parę metrów do banku zostało. Natomiast, ponieważ nikogo w tym podkopie nie było, to niedoszłych rabusiów zatrzymać się nie udało. Troszkę teraz ja się śmieję sam do siebie, ponieważ pani Marzena, która nas słucha, właśnie napisała, wie pan, że powiedział pan napoje gazowe, a pan mnie nie poprawił, to też symptomatyczne. To pan powiedział napoje gazowe? Tak, a pan, nie wiem jak powiedział, już nie pamiętam, natomiast rzeczywiście ja chyba powiedziałem napoje gazowe. No nic, pozdrowienia dla żony, co u dobrodziejki? A to powiem panu anegdotę, otóż kilka dni temu przyjechałem z córką do domu, wjechaliśmy do garażu, zaparkowaliśmy, wysiedliśmy z samochodu, no i w pewnym momencie słyszę w garażu, tak, podziemnym. Tak. Więc mówię do córki. Pan to robi, taka harmonia dźwiękonaśladowcza. Mhm. Przygotowywałem się do tego. Mówię, chodź córeczko, bo jakiś wariat jedzie. Aha. I po chwili, a to mama. Słuchacze piszący niepokoją się o pana. Wprawdzie doceniają fakt, że chroni się pan przed zimnem, ale pytają jednocześnie, czy odżywia się pan zdrowo i regularnie i czy prowadzi pan higieniczny tryb życia. No, staram się. Tyle, że ma pan stresującą pracę, z tego co ja wiem. Szczególnie w piątki po 16.30. Jak robił ten samochód w tym garażu? Nie. No jeszcze troszeczkę, no. Bardzo ładnie. Mam piosenkę dla pana. Pozdrawiam, dziękuję. A to mama. 12 minut do 17. Miss your daddy when he's gone, when he's gone. Yeah, you're gonna miss your daddy when he's gone, when he's gone. Daddy's gone down that Gallatin road, the hen never laid and the corn never grew. Sporo już padło na antenie dzisiaj. 200-300 lat temu wykształcił się gatunek ludzki. Napoje gazowe. Ciekawe, co będzie dalej. I'd rather have a dollar than a dime. Daddy's gone down that crossroad track. If he can't make a dollar, then he ain't come back home. I'd rather have a dollar than a dime. Tak pięknie Mark Knopfler. Panie Piotrze, witam, halo. Witam serdecznie. Też pan coś zauważył, tak? Tak, zauważyłem, tylko nie mam możliwości napisania, a przed chwilą pani napisała, że był błąd językowy z pana strony o napojach gazowych, nie gazowanych. Tu bym dyskutował, ale... czy to błąd językowy. Przejęzyczenie, tak to nazwijmy. Proszę natomiast bardzo. Z drugiej strony pan redaktor, który dawał sprawozdanie ze Stanów Zjednoczonych, mówił o rakietach nie średniego zasięgu, tylko pośredniego zasięgu. Mhm. Ciekawa historia. To jest taka mała uwaga. Ciekawe. Bardzo panu dziękuję za czujność rewolucyjną. Pozdrawiam. Oh, your daddy's gone in Knoxville now, Knoxville now. Yeah, your daddy's gone in Knoxville now, Knoxville now. Your daddy's gone down that Knoxville road. The dog never barked and the cock never crowed. Your daddy's gone in Knoxville now. 10 minut pozostało nam do 17. Maciek trafił do pana Kazimierza, kiedy był jeszcze malutki. Dzisiaj ma 3 lata, jest dorosły, ma duże kły, no i jest niesamowicie łagodny. Dzik, który zachowuje się jak pies. Lubi, kiedy drapie się go za uchem, po brzuchu, karmi z ręki orzechami. Z Maćkiem spotkał się Piotr Krzysztofiak. Cześć, Maciek. Masz orzecha. A A to on ma tu swój taki plac, tak? No to jest jego teren, nie tutaj cały. Od początku, jak to się stało, że ten dzik do was trafił? No jemu matkę odstrzelili myśliwi, no i on był malutki, jeszcze w pasiakach taki, żeśmy go karmili jeszcze butelką. Nie wiem, ile on mógł mieć, ale był malutki, jak go tutaj przywieźli znajomi. Znaleźli go po prostu w lesie. I tam sobie zrobił taką gawę, nie? Ościągał sobie gałązki, tutaj choinki rosły. O, tu widać zresztą. To te wszystkie wierzchołki połamywał i sobie z tego zrobił taką gawrę jak niedźwiedź. On jest szczepiony? Ma tak, wszystkie tak. Badania, tak? Tak. Teraz w maju będzie miał 3 lata, jak był przywieziony. Jak go przywieźli właśnie. Co on je? No przede wszystkim ma tutaj cały czas paszę, nie paszę. A oprócz tego bardzo lubi pomidory, winogrono. No i orzechy, tak jak pan widział. Wychowany od malutkiego, tak? Maciuś. No z ludźmi wychowany od malutkiego, tak? On taki był jak ręka, wiesz? Był 3 dni u nas, już za mną przyleciał. Wyszedł z takiego koszyka i do kur przyleciał tam. Szukał mnie. On chodził na spacery, ja mam filmik, jak chodził ze mną na spacery, nie? Normalnie się słuchał jak pies. Masz, Maciek. Tylko jak zaczął podrastać, to coraz więcej go zaczęło interesować. Panie, no to jest jak rodzina. On z nami jak... Ja go od ręki wychowałem, chłopi. Jest. Panie smoczkiem. On się przywiązał i chodził tam do lasu z nim, tam z 1,5 kilometra jest, bo 900 nasze pole ma i chodził na spacery. To on tylko, żeby się wybiegać, to w koło latał tam 10 metrów i szedł do lasu z nim, ale nie chciał zostać. Nie chciał. Przecież on był od maleńkości zaprowadzany. A potem żeśmy się przywiązali, on nie chciał iść, no to nie. A tutaj nie zdarzyło się na przykład, że jakaś samica czy inne dziki tu nie podchodziły? Nie, bo to są działki teraz. Tu było 4-letnie te sadzonki już. Sosna, to szybko rośnie. Wyciął, to wszystko wyciął. Zostawił se świerki tam takie gęstą zabudowę, po to, żeby mu nie wiało. A on pokazuje, czy będzie ostra zima, czy nie. Widziałeś pan tam, jakie ma tam legowisko zasypane, specjalnie osłonięte, bo będzie jeszcze mróz. Jeszcze będzie mróz. I zanosi tam i zabezpiecza sobie jeszcze przed mrozem. To widzi pan, jak nas nasłuchuje? Czyli dzik nie jest dziki, nie jest zły. Nie, nie, panie. Ja kocham zwierzęta, mówię ale panu. Ma ostre kły? Ma. Jak ma. Piosence? No widział pan, jakie szable ma. Widział pan. Bo pan piosenkę, zna z Akademii Pana Kleksa. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Tak. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka. No. Ale ja go karmię, to on się musi odwdzięczyć mi za to widocznie. Widział pan, on mi krzywdy nie zrobił. Czyli pan jeszcze na drzewo nie uciekał? Nie. Przed nim? Nie, no skąd? Kocha pan tego dzika? Mówię panu, że ja go nie zamorduję do końca życia. On ma tu u nas do końca życia... Do żywocie. O. Pozdrowienia dla Maćka. Wizerunek dzików nieco ocieplony. Pan Tomasz tymczasem napisał, z napojami gazowymi to redaktor trafił jak kurą w płot. Nie przeczę, udało się. Ciekawie, jakimi lapsusami mogą się państwo pochwalić. 7 trójek na początku 22. Nancy Sinatra. Yourself and one for your dreams. You drift through the years and life seems tame till one dream appears and love is its name. So pay the price.